Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, Poliana, benso zomina bana. Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, uriau zira. Poliana, Poliana, jauni osubira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau zira. Poliana, Poliana, jauni osubira. Poliana, Poliana, penso zomira bana. Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, Poliana, penso zomira bana. Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana. پولیانا جورکی بچه هشتو برو سربان روشت چون که زور گرم بو هستی به فنکی کرد بلام بو ماوی که زور نمائه و چه لیره یا؟ او چی ها گریده ها؟ چی با چی ماسی؟ ای خواه او تویت آخا دو پولیانا باشی تو من باشم خاطو پولیانا بلام سیره و چیه که لیره هیچ نیا بلام سور فین که ها بوری چی بوا چی؟ ای بمنم پرسیار لطوب کم چیه که لیره ها؟ چون هم توانی لجورو بخوام چون که سور گرم بو پنجرکانم نکرده و درسان میشو میشو لبیت جوره و بیرم کرده اوتم نستن لیره خوشا بلام نمزانیه و بیزار ابنو چرم ناله کی؟ چون تو این تره درو بنوید خالکی چی آلین اگر تو این لیره بینی ها؟ حتا که لیوی امین توا خیره که وره جوره و تو یارمتیم دوای بیتا جوره و وره وره بابسی دو جوره وره امرگه آسان اگرم ببوره خاطو پولی جمتگانی هم بنانزی باشا گیو بگره پولیانا ام شول جگا کم نا خوید جاری کم رفتاره نکید چی؟ براستا؟ بله، حتی پنجرکان تاو اکن، تو اشتام نالید، پیویست اگم دید بیم زور سپاس بوری بولی، من زور دل خوشم، چون که زورم حزگر لدنی شکه که بنوم، استا لگل تونم، نگر لگل خان مکانی نوجوانان، زور سپاس، زور سپاس بوری کانی بولی انا؟ چند دل خوشم، زور دلم خوش خواهی گن Thank you. ئەی ژوورێکی چەند جوانە، چەند ڕێک و پێکە، هەرەڵی ژوورەکەی ئەلیسی جیهانی ئەفسوناوییە. پۆلیانە، پۆلیانە، تۆ نازانی ئێستاکە سەعات چەندە؟ دێ خێراکە بنوو، خێرا خۆت حازرکە بۆ نووسن. گرنگ نییە، چونکە من زۆر دڵخۆشم. پۆلی سەری سوڕماوە، چونکە ئەمە دووەم جارە کە پۆلیانە سزا بدات لەسەر ڕەوشتەکانی. نازانم چی بکەم لەگەڵیا. خۆزگم لەو کاتەیە دەموچای خاتونە گەورەکە تەدی تەنانە تۆ موتیمۆسیش نەیانتوانی پێکەنن لە بەردەم خات و پۆلی هاتا هاتنە ماڵەوە، خەریب بوو بمرن لە پێکەنینە. وای زانی پۆلیانە دزە، بەڵام خاتو داکلی وابزانم ئەمە پێویست بە پێکەنین ناکات. ڕاستەکەی خاتو ناسی، تۆم زۆر بەپەلە بوو بۆ ئەوەی ئەو سزایە بزانێ کە خاتو پۆلی بەسەر خاتو پۆلیانە. کاتی خانمە بچووکەکە قسەی لەگەڵە کرد بە پۆلیانە یورد زۆر قسە مەکە کاتێککە نانەخۆیت، چۆن ئەڵێم وابوو بڕۆم پێ بکە، چۆن ئەڵێم وابوو. بەڕاستی مناڵێکی ڕووخۆشە، زۆر داخەکەم ئەم ناڵە ڕووخۆشە، وا بەم زۆر فێری ئەم ژیانە بووە. نەخێر، هەرگی زوانە بێ، بڕیارم یاوە لێرە بمێنمەوە بۆ هێنانە دی و ئاواتم. بەڵێ داکلی. ناسی؟ بەڵێ هاتم. ئەو شتاین دوێنێ کرم، ئێستا گەیشتووە. باشە، خانمەکەم لەکوێ دایان بنێم؟ ها لە ژوورەکەی سەرەوە، چونکە ئەمە شتمەکی پۆلیانایە. دێخەرا بڕۆ بیبە. بەڕاستە هەر ئێستا بۆیە بم. هەرچی جلی کۆنی هەیە بێنە، وا بزانم تەنها بۆ فرەدان باشە. پێی بڵێ بۆ ژووری خوێندنەوە سەعات نۆ بێت، چونکە لەمڕۆ لەم کاتەدا ئەوێ بخوێنێتەوە. بچۆ پێی بڵێ. خێرا شتەکانیش لابە. بەڵێ باش. بیرم کەوتەوە، یەکێکت بۆ ئەوی تەلی پەنجەرەکان دابنێت. پێویست ناکە ئاگادارم کەیتەوانێ. جوانن، من هەست بە گوناهێکەکەم چونکە ئەمانە پێکڕیوە. نەخێر، بۆچی پۆلیانە پێویست ناکە هەست بەوە بکەیت، تەنها بۆی ئەمانی بۆ کڕیوێت لەبەر خاتری خۆی کۆمەڵگاکەیەتە. بەستە چیا؟ ئەگەر جلی کۆنە لە بەرابێت ئەوسا خەڵکی لۆمەیەکەن و قسەی پێڵن، ئەویش لەوا ترسێت. ئێستا بۆ دڕم بۆە؟ ها تێکێشتی؟ بەم شێوەیە من نەمزانی ئەمارکی سەرشانی خۆیەتی بەرامبەر بە من. بەڵام هەرچۆنێک بێت پێویست ناکە وا هەست بکەیت کە تۆ قەرزاری ئەوێت. نانسی، ئەمەی تۆ باسیەکەی هەڵەیە. نەخێر، هەڵە نییە. بەڵام من یەکەم جارە کە چلی تازە لەبەر بکەم، بۆیە پێویستە سوپاسی بکەم بۆ ئەوی لە بەرامبەر من ناکردوێتی. بەڵێ. ئەمە ئەو یاریە کە پێی ئەڵی یاری دڵخۆش کردن، وانییە؟ بەڵێ. لوانی هست کدین با خوشی باشتر بلوی که ای بدوزی دو لکراسه کانه و دل نخوش بی چیه که ایشتم مبسته چیه؟ لراستی من زور هست با خوشی یکم با قسکانی پوری پولی او هموشتی با کریوم گراز شبقه ام هموشتا زور سپاس با خواهیان من زور دلم خوشه هزکم زور تاریک ده بید بله ببوره ام شولی رانوید ببوره چیالید؟ اگر ایمو ایره چهره کی تر؟ قیناک که اگر تلی پنجره کندان دره لکل شیب ما قصه کم زور باشا ام جلانه بم من زور باشا ها نانسی ها یک توز بوستا ام کراسه زور خوشه بیستا باکمه او زور جانه لبرما ها نازنم لبری بکم بورم تو رابید نازنم لبری کم یا لبری نکم ها توله چی؟ کی میره؟ کاتی لبری کرد لپلیکانه کنی تو آبرو دره و لطرگه تو آبرو چکیش چی؟ ها؟ ای چند دل خوشم جوانا لبیرم چو خان مکم چی هست؟ خاتو بولی دوای کرد ابی دوانه کنن بخونی تو بارکو پیکی خاتو بولی دوای کرد ابی دوانه کنن بخونی تو بارکو پیکی تکیش چی؟ حسم لمنیا اپرسم با چی ابی بردام پا بندی چن خالک ببید ها؟ قینه که نانسی اما یاری که خوشتره که زور باشا ما براین بزانم چی اکم ها؟ هی نانسی خیرا که دی ورا دی جوانه پولیانه بردوام دل خوش با زور باشا خیره که نانسی دی کتیبی که چند جوانه الیس لدنیه سیر و سمره ایلم کتیب خوشه چند خوشه اما چیرو که کی بناب بانگا للاین لویس کارول انگلیزی و نسراوه بدنگی که برز بیخونه رو لسر خو با اوی وطنی پیتکار عشق را بید باشا دی بجوانی بیخونه رو چی بدنگی که برز بیخون ما ایدونی اگادارم نکردی توا بلان پورا بولی وابسانم امجوره چی رو کنه بطنیه بخون ریه توا باشتره چون که جوان بیری لیه کمو دمو چشی لیه ابینم گه بگره پولیانا نه به تو کاتکان با پیکنو یاری کرنه و بسر بیت چون که سودی نیه پچکول ما بسته اویه که همه بخوشی بجیم بله سودت گدن لکاتکان باشتر روی هم روش بخوشی بجید پولیانا جوان بیل اما بکره و دی خیره بیخونه رو بیلوشتانه مکره و بله پوره بونی ایلم یه نجوانه خیره بیخونه رو الیس چو با جانتر بیخونه رو الیس زور هستی به بطاقتی کر چون که لای خوشکه کر لسر خوابا اوی هیچ بکت اوی هیچ بکت باور نکم وابسانم هستی تو کومنه پولیانا بدنگی که برز بیخونه روا تو سلمان پیش بیم نوتید اما ارکی تویا ایسا خیره بردام بوجان بیخونه روا دو جرسیری اکتی بی کرد که خوشککی ایخونده و هیچ و نیگ یا وشه یکن مره که تیا نبو پولیانا سیر که بزن اقصانی من کردم لنا اکتی بکره هیا بیرم آوا بوره بولی تو بیری که صافه هیا هر وکو خون دم نبو ابو بولیانا پیس من پی حال دار نکت خون لوانکه مدزره و نخیر من خون لوانکه ندزمه و اگر وانیا ام جور اقصانه با من مکه پچکول با پوری بولی لراستیان زور دلخوش بوم هرچنه دایکم باش بیر نایا چونکه خانمکانی هدیو خانه بیانوتم که دایکم مشکی صافی هبو زور ناسک بو لبروی تو خوشکی دایکمی بیگو من مشکی صافو هستی که ناسکت هیا هروکو دایکم دیاره چونکه تو بیمان یاوا کمن ور بگریدو چاو دیریم کهید بلام نزنم اگر مشک صاف بید بسا تو را باید ناسی چی تبه ها؟ ببورا تلی پنجره کن دان دانو اگر هاتن آگه دارم کم ای ببرا نگهندی که پیس نکه آگه دارم که توا داویلی بردن کم ببورا ایلم کشه یا ام گوگرتن بیزاری کردم نزانم چی بکم بیزار بوم پولیانا ماوی بیست چرکت ادمی وانکان اماده بکی بو امرو بلا امرو جاین تر پیجو خده بی اماده بکیت ببی حالا باشا پولیانا مالی پولی پولی چون که تو منالید نه زین راستی کن چین هرچند مو خوش که دیکتم بلا ام منه اون یکی قصیتی من هبید من خون پرزگاری ام خزانم کردوا من خون پرزگاری ام خزانم کردوا تنند ارککای دی کشی لأسری منابوا امت باش لیاد بید بیری نچید پولیانا تینه گیش که پور پولی مبستی چیه؟ بلام تنها اوی با درکوت که باز کردن ده کشی خوش نیلای پور پولی هر وقت باز کردنی باوشی چنان لگل پولیانا هاتین لوشو ندوره و بلام نتوانی تنها یاریشی لگل آب که چی موسی پیم بله تخواه گناه نیم نالی که بچو را بینده تنها لسر باگو خیانی و خنه و بدرجه روژکا ها ده تو پیم بله زنم گناه نیم نالی که واوا بروا روژکانی جیانی ها وابزن پیویز نگه خانم بچو که که به توابی مز لجوی خاتو پولی بید وانیا؟ لکل وانه شا ابه لدانی پیانوش بزانه ها؟ چی؟ ابینی اما حاله خاتو پولیانا اگه در با سیرکا چون لیه درید سیرکا فرانک من حزم لموسیقانیه اتوانم شتیکلی دوا بکم گورم ها اتوانم دوا شتیکلی بکم چی پولیانا لیرنیا؟ چی بوا؟ کو پولیانا؟ تکایی لیا کردم و داوی لیا کردم که جو بیستی موسیقا جنی نکم بید باشا بو که چوا؟ او تا لیره یا ها؟ ها؟ ای خواه خوی لیا که تو توش موسیقا جنی؟ لانه یا جنی نکمی بدل بو بی برس فرانک تکه من دام که کارماتیم بده برک پکردنی پولیانا با اوی شعنی او نانه بید نایم خیزانی هارنگتون تنها یک ساعت بس با فرکردنیم که جوانا اگه زور من لیکرد او هموی لبیر اچته و او که تا حزی لفربونی نامینه بله حزی لفربونی نامینه موسیقی نانسي نانسي آي بوليانا بورم بيوت متوانم لسعاد دو بوشش بخون بشين بخوشي بلي آي چنم بخوش بوليانا خو حافيز با هي شيف لك ورا باشه باشه دي من دوران چون ویراد واپی بکنی ها تو سری او روش نخوارو خیچه بکن نه تو انم سری بکم ها چند بیمیشکی تو باشی خمک تو باشی خان مکم ها؟ ما بسته چیا؟ ام قصه سیرانه ویلی کردم بکوم کوتم سیر کرد هادو ویلی برد نکم ها اگر اتوشتی که بسود بلای خیره کدی من میستم اما ترسنو کیا؟ اتوانی بوچونی خود بمشوه در ببری دی برو لاچو ویستم بروم ویستم بروم خو حافظ کوری کی سیره؟ شده کی سیر بو؟ نمزانی که کچا سرم نیت یک چو کچکی سیرا ولی چو حد بیا شیپ مرد دولی چی نانسی و دیکم نولم نوانیا ای اما چی باشا نانسی زانیا املی چو حدوا ها تو بلیب زانیا Karina Rwanaka, سوزە پۆلیانا پۆلیانا من سۆزۆ میرەبانە پۆلیانا پۆلیانا هاوڕێکیش من